رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. وعباب هي النهي الريبتان عن الانتفاع لا يسكره، انتفاع سلا انتفاع صدو بجلد ما شيء هرقس ولا يؤكل أن لعنين لحمه في الكيس أن لعنين. وعباب هي ريبتان لا يسكره إن لا انتفاع صدو وحيابها أن هلب كوضا لعونين هرق قوضا حيوانات كان هلب كوضا وحلاشا هين هرق قوضا إن لا انتفاع صدو أرنتا صو ليسكر ريبي بابوية. باب النهي ريبي بابوية هاي عن الانتفاع ليسكر ريبو انتفاع سبي جلد ما لا يؤكل لحمه وحان هلب كيس لعونين هرق قيس إن لا انتفاع صدو تاسو ليسكر ريبي بابوية. عن أبي مليح عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أبي أسامة عن أبيه أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى وحو الربي عن جلود السباع دقاق هرقي سأي نبي الربي صلى الله عليه وسلم. السباع وكان صومرنا حديثتي بيها نكون صومرنا حديثي ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مركز السباع الكسن قصوف سرني وانا دقاء قميت كيسة انت بضوح الله استعمالا وحويرره وحولها ايضتك ايوارره. روح وري احمد احمد باوري وابو داود والنسائي والنسائي والترمذي ايه الترمذي وزاد وحو زيادية الترمذي ان تفترش ان لقو قلده ايو النبي صلى الله عليه وسلم. سيرمدي طرق دورة إيه ألفاظ دورة حديث كوري هي طرق دي سميت كم ذا بيكوت سميت أن تفترش طرق ذا قارك نوح وفقسية هي كرجة كلو نهى عن جلود السباع بيكوت سميت طريق طرق ذا كم ذا أيا وحو كويمت نهى أن تفترش إن لقى قلده أيو النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. سياق النهائي سبحانه إلى النساء السيدوك لإساقنا لفظه سوحوه إنها عن لبوس جلود السباع والركوب عليها وحو النبي قرر ربي صلى الله عليه وسلم دقاق هرقه سإن لحده إن كركو ذا لغو فريستو لغو فولنا وارب يعني قاديد كاللفول إن سلك لسارو لغو فريستنا وارب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كاسي وحديث صحيحة سيدا حاكم الذهبي يا شيخ الباني با إليهن في سلسلة صحيحة في غيرها بكل صحيحي وحديث سقم ويمرك حديث أبي مليح. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه استقوا قال وحر لنفر كوح وحكيري ومن أصحاب النبي نبي الصحابة دي سكمد صلى الله عليه وآله وسلم أتعلمون ما أكتهم بوري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى إنو الرابي عن جلود النمور الشبيل لضا وجمع نمر الشبيل كواي الشبيل لضا هرقه هذا إنه النبي قرابي ما أكسونتي أن يركب إن لفوله قديد عليها كرك هذا لقو فوله يعني هرقه إن قديد كالمرك لفوله إن تلا ساره لقو كرفوله وكرك هذا لقو فرست تا إنه النبي قرابي صلى الله عليه وسلم ما أكسونتي قالوا واحد هذا اللهم نعم هاوي اللهم نعم يعني هاوي وأكسون هاوي. روح وري أحمد أحمد باوري وأبو داود يا أبو داود باوري وحديث صحيح هو. ولأحمد أحمد وحاوسق نادي أحمد وحاوسق نادي إسلا حديث كالفتيسة إن يري معاوية صحابة وحو كيري أنشدكم الله إلهي بان إذن كوي دين أنشدكم الله إلهي بان إذن كوي دين إيه أنها مرة بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ركوب صفف النمور شبيلدا هرغهودا كركودا ان لا فولو نبيغو مريباي قالوا وحري نعمها قال وحري وانا انغنا اشهد انغنا مرقاتبنكا سداس انني لفتيدو ان مرقاتكا صفف كو وحا ويه وا جمع صفه صفدنا وحا ليدهدا ما يجعل على السرج باليدا يعني كورها اما ريريده marka la fuulayo yani gaadiid xoolaha fardaha marka la fuulayo waxba la saaraa oo salka la dhigtaa taas waxa la yiraahdaa sufafka laga wada sufafka laga wada waxay la mid tahay kelime inoo soo socoto yani waxa la yiraahdo miisarada ama mayaasirta saas macna waa shay salka la dhigto markaad gaadiidka fuulayso si dabadu ayna waxooga iyo isu qabanin gaadiidka aad saaran tahay oo aadan yani wax way u daalin ama wax xanuunsanin baa la isaga dhiga taasa marka la yiraahdo annaha marreba rasuulullaahi sallallaahu calayhi wa aalihi wasallam can rukuubi sufafin numuuri shabeellada saldhigooda fuulitaankiis salka la dhigta macna qaal wuxuu nacamha qaal wuxuu wa ana aniguna ashhadu aniguna waan markhaati furi wa وعن المقدام من معدي كرب أنه إساق قال وحيري لمعاوية معاوية وحكوري المقدام من معدي كرب ابن عمر أبو كريمة يعني صحابي جليل أنه إساق قال وحيري لمعاوية معاوية وحكوري أنشدك الله إلهي بان كقوي دين معاوية هل تعلم مؤكتهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها نهى إنو ريبي مؤكتهي عن لبس جلود السباع دقاق هرقهيس حرشديس إنو ريبي مؤكتهي والركوب إيا فولتان قاديد كاللفولو عليها هرقها كوركو دلقو فول أما والركوب فولتان عليها كوركو دلفولو هرقه اللقود الفريس تانا إنو ريبي مؤكتهي قال معاوي حر نعمها روح أوري أبو داود والنسائي نسائي باوريي وحدي صحيح حيثون قصة دير بكوي مدو وكان الإمام أبو داود عليه رحمة الله وحين أهيت خلاص صدير مقدام ابن معدي كريب ينين أسدية ينين كل صاحبهم بمعاوية ويم وركسوا معاوية وحكويري مقدام ومؤكسون تهي إنه حسن بن علي لنتي markaasuu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ninki asadiga haye meesha joogay ba markaa wuxuu ku yiri maxaad la istirjaacsanaysaa wuxuu dhul ilahay damiyay buu ahaay yaani dhul hurays oo ilahay damiyay buu ahaa buu oo dadka ilahay ka qabtay miqdaam markaa waxna waxad saa ku leedahay buu ninka nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi uu yiri حسن أنو إيجا مديه علي نطلي ميات ساكو لذا يقول وليه معاوية نميشة شوه مركز يقول والله معاوية إنان كاحنا تنبول بلا وحنكو قلي إنان كاحنا تي مركز يقول حكو يريد معاوية ودقيس سؤال بانكو يدين بول حدي رمت تهينا إير رمي حدام بين شيئا ينا إيجو بيني ويهيب وابلا موكتا يقول معاوية ilaahay baan kugu weydiinay inuu nebigu sallallahu alayhi wasallam dugaagga haragiisa xirashadiisa iyo kufuulidiisaba inuu reebay markaasuu yidhi haa ma ogtahay buu ilaahay baan kugu weydiinay inuu nebigu reebay sallallahu alayhi wasallam xariirta iyo dahabka xirashadiisa haa buu yidhi mid saddexaadna weydii markaasuu yidhi intuba gurigaaga yaallaan buu inta aad qirtayba inuu nebigu reebay saddexduba gurigaaga laga helayaa buu markaasuu mucaawiye wuxuu yidhi waan garanayay inaana kaa nabadgelaynin buu inaana kaa baxsanaynin waa garanayay buu bas waxbuu u qaybiyey ninka la yidhaahdo muxuu ahaayey miqdaam wuxuu siiyey muxuu ahaayey waxbuu siiyey wax fiican buu siiyey wiilkiisana wuxuu ku daray ragga muxuu ahaayey 200 iyo ciidamada iyo dadka wax la siiyey dawladdu wax siiso way kala diiwaan bay lahaayeen marka qolyo wax fiican la siiyo ku daray labadii nin ee saaxiibadiisana waxbuu siiyey miqdaan marka wuxuu sameeyey waxoogaagii la siiyey maba uusan haysanina saaxiibadii buu kala siiyey. Asadigii hadalku ka soo fulay xasan hadalka ku yidhina wixiisii jeebku gashaday ninna waxba kama siin. Hadal aad u qiimo badan oo meeshaas markuu qoran ayuu mucaawiya ka yidhi adiga warka murtidiisu waxa weye qisadaasay qayb ka mida ayuu ku yimid xadiidkan miqdaam ibnu macdikarib iyo su-aasha uu weydiinayo mucaawiya ibn abi sufyaan. Xadiid qisadaa dheerna waxaa keenay alimaam abu daawuud fii sunanihi ayay ku timid, saas way macna. wacan in miqdaam ibn macdikarib qaala wuxuu yidhi naha wuu reebay rasuulullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam can ilxariiri xariirtii ayuu reebay waaldahabi iyo dahabkii wamayaahira annumuuri iyo shabeellada hargahoodana waa reebay nabigu sal alay wasalam. rawaxa wariyey axmed baa wariyey waannasaa'iyu iyo nasaa'i, isagana waa xadiid saxiixa weeye, shawkaanina wuxuu leeyahay isnaaduhu saalix, waa sugan yahay xadiidku macnaha. mayaahirta mayaahiru annumuur culimmada qaarkood waxay ku fasireen bijuluudi annumuur, haa yacni waxa weeyaan sida riwaayada hore soo marnay soo maya, sufafi annumuur, juluudi annumuur, mayaahiru annumuur, waa isku mid bay leeyihin. harag baa laga wadaa, hargaha yacni waxa weeyaan shabeelka. markii ay sii faahfaahiyaanna waxay leeyihiin mayaahirtu waa jamcu miithara, miitharadana waxaa la yidhaahdaa wiaa-un maxshuwun, waa shay lagu fadhiisto oo yacni sida barkinta oo kale gudaha wax laga geliyey oo la saaro reeriyada geela korkiisa la saaro, reeriyada lagu fadhiisto ayaa korka laga saaraa ama kooraha korkiisa la saaraa, markaasaa lagu fadhiistaayo midka gaadiidka saaran ama geela saaran yuu dabadiisa ka hooseeya. mayaahirta taasaa la dhahaa. marka culimmada qaarkood waxay leeyihin sida imaamu nasaa'i oo kaleeto, mayaahirta wuxuu ku fasiraya qisiyun kaanat tasnacuhu nisaabu, nooc ka mida xariirta oo dumarku ay samayn jireen oo libucuulatihinna raggooda ay u samayn jireen, cala raxli reeriyada korkeeda ama kooraha korkiisana la dhigi jiray sida qadiifadaha oo kale, markaasa rag ku dul fadhiisan jireen marka gaadiidka raacaya. marka ma qisiyibaa oo ma dahab buu ka, waxaan u jeedaa ma xariir buu ka soo jeedaa mise haragga shabeelku ka soo jeedaa? riwaayadani waxay tilmaamaysaa in harag shabeel oo inta barkin ahaan loo sameeyey gudihiisa wax lagu cubay kadibna salka la dhigan jiray inuu yahay, saas macna. cillada loo diidayana markaasi inay tahay lianna waxa weye harag shabeel baa meesha ku jira, axaadiistaa kaleo markaa aadayaayo, sidaas darteed buu meeshan marka uu macnaha uu yacni munaasabad ula leeyahy. wacan abi hurairata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala wuxuu yidhi laa tasxabu lama saaxiibto almalaa'ikatu malaa'igtu rufqatan koox wada socota, kooxdaasoo fiihaa dhexdeeda jildu namirin shabeel haraggii u yahay, iyagoo dhexdooda u yahay wataan harag shabeel malaa'igi ma raacdo lama saaxiibto. rawaha waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey sheekh albani calayhi raxmatullah uu taxsiininaya, oo xadiidku waa xasan bihada lafdi wabihada sanad, wuxuu ku yahay xasan buu ku yahay. malaa'igtu lama saaxiibayso koox wada socota oo dhexdooda uu yahay harag shabeel, bimacnaa waxa weeyaan ama gaadiidku u saaran yahay ama gacantay ku wataan ama si unbay u isticmaalayaan, marba hadday wataan malaa'igtu lama saaxiibayso. tayib, sheekhu marka fiqhiga ku jira ayuu inoo keeno, wuxuu yidhi wa haadihi nusuusu, nusuustaasi iyo adiladaasi tamnacu waxay diidaysaa oy reebaysaa min isticmaali jildi maa laa yu'kalu laxmuhu, min isticmaali jildi maa, shay haraggii isticmaalkiisa ayay reebaysaa oo laa yu'kalu aan la cunaynin laxmuhu hilibkiisa aan la cunin, fil yaabisaati in loo isticmaalo waxyaalaha ingegan ayay reebaysaa. yacni waxa weeyaan nusuustaasi axaadiistaasi waxay reebaysaa waxyaalaha hilibkooda aan la cunin haraggooda in la isticmaalay diidaysa. xaggee in loo isticmaalo? fil yaabisaati, waxyaalaha ingegan. oo xaggee laga qaadanaya? lianna haragga dugaagga ama haragga shabeelkaba waxaa la diiday in lagu fadhiisto, soo saas ma marka ku fadhiisiga xaggii jirkii ku fadhiisanayeyna waa ingegan yahay, haraggiina waa ingegan yahay. Marka meel yacni waxyaabaha ingegan in loo isticmaalo bay axaadiistu diiday, saas macna. Dee dugaagga iyo shabeelkana lama cuno, sooma hilibkooda, waxyaalaha hilibkooda aan la cunin haraggooda in la isticmaalo bay nusuustani diidaysaa. Xaggee in loo isticmaalo? Fil yaabisaati, waxyaalaha ingegan, waxyaalaha qoyanna, muxuu ahana waxyaalaha qoyanna waa ka. Wa tamnacu, waxay diidaysaa buu nusuustaas bicumuumihaa, cumuumkeeda iyo macnaheeda guud ee ballaadhan waxay ku diidaysaa. Dahaaratahu, haa, waxyaalahan hilibkiisa la cunin haraggiisu inuu daahir yahayna way diidaysaa. Bidakaatin, inuu ku daahiroobayo gowrac, aw amase dibaaqin ama magdin inuu ku daahiroobayo, taana way diidan tahay buu. Hadday yaabisaadkii horta la diiday, ma icaadkuna waa ka sii xajiraan. Wixii loo diiday in shay ingegan loo isticmaalo, shay qoyan in loo isticmaalana waa ka sii xag jira. Taa waa mid. Waa midda labaad, wuxuu yidhi sheekhu, waxay diidaysaa axaadiistani cumuumkeeda waxay ku diidaysaa in ay daahir noqon karo waxyaalaha hilibkooda aan la cunin haraggoodu in uu daahir noqon karo, oo laba mid inuu ku daahir noqon karo, in la gowracana kuma daahir noqon karo harag. Oo haddaad yacni shabeel gowracdo ama libaax gowracdo, haraggiisii sidaa daahir ku noqon maayo. Tayib, haddii haraggii la magdiyo oo magdin la geliyana, maadaama uu ka soo jeedo waxaan hilibkiisa la cunin, asagana magdintu ma daahirinayso. Labada arrimoodna cumuumka axaadiistu iyo nusuustu way ku tustay buu leeyahay. Saas macna garanayto hore, laakiin tan dambe say kugu tustay. Dabcan wuxuu leeyahay cillada loo reebay ee loo yidhi dugaagga haraggiisa isticmaalkiisa loo reebay, wuxuu leeyahay waa linnajaasa, soo ma? Mar hadday nijaaso tahayna ma magdismayso, oo hilibkoodu ma bannaano, gowrac kuma bannaano, gowracu ma bannaynayo, maadaama uusan bannaynin haraggoodana ma bannaynayo, magdintuna gowraco kale la mid. Mas'aladaa dambe iyo qaybta dambe waa laga doodi doonaayo axaadiista baabkan soo socda, markaan u tagno ayaa laga doodi doonaa, sidan sheekhu u sheegayna ma ah. Oo macnaha wax weeyaan sidaa u socono, mise dood baa ku jirta macnaha. Limaada? Lianna mujarad annahyi can arrukuubi waliftiraash laa yulaazimu annajaasata. Wa nusuustu inay uun reebtay ha ku fadhiisanina hana isticmaalina macnaheedu inuu nijaaso yahay maaha, kama laazimaysa inuu nijaasato. Lianno taxriimku kama laazimo najaasa kama laazimto, soo ma? Waxyaala badan oo shareecadu xarimtay isticmaalkiisa oo haddana aan nijaaso ahayn soo ma jiraan? Maxaa ka mid a masalan xariirta soo ragga looma diidin, waa xaaraan, ma nijaasa? Maya nijaaso ma? Dahabka raggaa loo diiday, ma nijaasa? Maya waa xaaraan, soo ma? Yacni wax weeyaan waxaa jira waxyaala badan oo noocaas oo kale ah. Qaacidaduna saxdiina waxay tahay yacni waxa weye kullu najisin xaraam, soo ma? Shay kasta oo nijaasa ah waa xaraam, yacni isticmaalkiisuna xaraam buu noqonaya. Walaysa kullu xaraamin binajis, shay kastoo xaraama se kama dhalanayso inuu nijaasa yahay. Waxyaalaha xaaraanta ah qaarna nijaasay noqdaan, qaarna waa daahir. ee xaaraamaynta la xaaraameeyey nijaasinimo ma ahe sabab kale loo xaaraamaynayo. Sidaas daraaddeed reebidda ay axaadiistu reebtay haragga shabeelka iyo dugaagga iyo isticmaalkiisa ay reebtay, macnaha lakama laazimayso nijaasanimo. ee waxa laga fahmayo un waxa weeye isticmaalku inuusan bannaanayn, taasaa laga fahmay. Ama masale muxuu ahay nijaasanimo iyo haragga ma magdismayo iyo meelo kale laga raadinaya, taa iyada macnaha kama laazimayso. sida daabkii xariirta macnaha oo kaleeto aan ku mihaalin. Waxay culimmadu ka doodeen maxay tahay cillada loo diiday in haragga dugaagga la isticmaalo, oo ilaa heer loo gaadhsiiyey xataa malaa'igtu idinma raacayso oo idinlama soconayso. Waxay culimmada qaarkood leeyihiin leanna waxaa ku jira ziino iyo khuyala, hargaha isticmaalkooda nooc qurux iyo yacni waxa xarraga kibir iyo isla weyni iyo waxbay dadku ku dhalinaysa. qaarkood waxay yihiin waa zayul cajam, dadka cajamka, islaamka dadkaan ahayn baa cajamka la dhihi jiray, dadkaas bay zayigoodii labiskooda tahay, innagana mukhaalafadooda layna amray. culimada qaarkood waxay leeyihiin sida Al-Bayhaqi oo kale, cilladu waxa weeye markii la magdiyo timaha kusoo hadhayo timahoodu ma go'aan bay leeyihiin, waxaa kusoo hadhaya dartii baa loo reebay, adiga meelaad marisaba. waxay qaarkood odhanayaan, waana sidaan u malaynaya inay sax noqon doontee, yacni marka la diidan yahay isticmaalka waa markaan la magdinin, haddiise la magdiyo way bannaan tahay. cillada marka mancigu waa lianna waxa weye waa harag aan la magdinin, sidaana qaar baa maray, adigu yani waxa weye qolaba meel bay ku dhuftay. baabu maa jaa, wixii inuu baabu yahay fii tathiiri dibaaqi, magdinta daahirinteeda ay daahirinayso haragga, magdintu haragga nijaasada ah inay daahirinayso wixii ku yimid oo axaadiis ayuu baabu yahay. magdinta waxaa la yidhaahdaa haragga marka neefka laga saaro, dabcan hadduu neefku dee neef la gowracayo yani waxa hilibkiisuna xalaal uu yahay uu yahay gowracna maray, haraggiisu sidaasuuba daahir ku yahay, laakiin waxa laga hadlayo waa harag nijaasoobay oo ku nijaasoobay ama wuxuu ahaa shay hilibkiisu uu bannaan yahay laakiin gowrac la'aan dhintay oo baktiyey, ama ma ahe waa harag ka yimid shay aan hilibkiisaba la cuni karin oo aan bannaanayn ba hilibkiisa in la cuno. haragga noocaasoo kalea marka waa nijaaso, nijaasadiisa see loo daahirin waa, waxaa lagu daahirina waa la magdinaa. magdintii maxay tahay? waxaa laga goynayaa, laga saarayaa waxyaalaha qashinka ah ee haragga kusoo hadha, ee hilibka iyo baruurta iyo dhiigga iyo qashinka haragga soo raacaya yaa laga jarayaa. waxaa lagu jarayaa wax la wixii jari kara, wax la wixii goyn karo dhan baa loo isticmaali karaa, wax xadidan ma jiro. ayagu geedaha qaarkood bay isticmaali jireen oo waxoogaa geedaha kulul ah sida qaradka oo kale inoo imaan doono, waxaa la isticmaali karaa maalan yani milixdoo kale waxaa la isticmaali karaa, kimikala kala la isticmaali karaa. almuhim waxa weye qashinka in haragga laga saaro waa, taasaa magdinta la yidhaahda. waxa loo isticmaalay lagu goynayo wax khaasa maaha, wax alla wixii loo isticmaalaba waa kii kale lagu jaro macna. can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhuma qaala, wuxuu yidhi tusudiqa, waa la sadaqaystay, calaa mawlaatin addoon korkeed oo limaymuunata u sugnaatay ayaa lagu sadaqaystay bishaati neef adhi ah, addoon ay maymuuna lahayd nabiga sal lay slam xaaskiisa maymuuna umulmuminiin, addoontii baa waxaa lagu sadaqaystay neef adhi ah, famaatat way dhimatay neefkii adhiga ahayd, famara waxaa soo maray biha iyada rasuulullaahi baa soo maray sala allahu calayhi waalihi wasalam, neefkii adhiga waa ka bakti. faqaala markaasaa nabigu wuxuu uhi sal lay wasalam, iyadoo bakti uu soo maray markaasaa wuxuu uhi halaa akhadtum, maxaad u qaadan weydeen ihaabaha harageeda oo fadabaqtumuuhu, maad qaadataan waay harageeda maad qaadataanoo fadabaqtumuuhu aad magdisaan ood qashinka ka saartaan, oo fantafactum maad ku intifaacdaan bihi isaga, intaad magdisaan ood qashinka ka saartaan maad intifacsataan, maxaad isula tuuraysaan baktigii haraggiisa. faqaaluu waxay yidhahdeen innahaa iyadu maytatun rasuul alla, mayitatun waa bakti, rasuulka ilaahay waa bakti bay dhehe, bakti miyaa loo dhawaaday harag laga saartaa, saasaan isaga turnay. faqaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sal lay wasalam, innamaa xaruma, waxa uun xaaraan noqday akluhaa, cunideeda unbaa xaaraan noqday, soo ma waxaa la diiday oo shareecadu diiday uun hilibkeeda in la cuno, laakiin in harageeda la intifaacsado bacda dabqi, magdinta kadib, shareeca ma diidin buu nabigu uri sal lay slam, saas wey macna, cunidda unbaa laydiin diiday, innamaa xaruma akluha, saas wey macna. meeshaa u fiirsa xadiidku suu u kala qaaday cunidda iyo cunidda xaaraamnimadeeda, u fiirso cunidda xaaraamnimadeeda iyo haraggii intifaacsigiisa oo la kala qaaday, saas wey macna. rawa waxaa wariyey aljamaacatu, jamaacadii baa wariyey, ilaa laakiinse anna bna maajah, ibnu maajah qaala wuxuu yihi fiihi xadiidka dhexdiisa, can maymuunata buu yidhi, qolada hore maxay dhaheen, can ibni cabbaas ooma dhihin, oo waxay ka dhigeen xadiis ibni cabbaas uu nabiga ka warinayo. ibnu maaja laakiin isagu wuxuu ka dhigay xadiidka xadiis maymuuno ay nabiga ka warinayso, wuxuu yidhi marka jacalahu, wuxuu ka dhigay xadiidkan ibni maaja wuxuu ka dhigay min musnadiha, xadiis ay maymuuna tiirisay oo nabiga u tiirisay, qolyaha kalena maxay ka dhigeen? Min musnadi ibni cabaas bay ka dhigeen, saas wey macna, mid uu ibni cabaas tiiriyey oo uu nebiga ka warinayay ka dhigeen. Dhib maleh, wax mushkila ma leh. Hadday yani wax weeye ay maymuuna asl xadiis leedahay caaisha uu ibni cabaas ka qaatayna waa riwaayatu saxaabi can saxaabi, wa ishkaaliya ma leh. Hadduu mid walba gooni uga maqlayna dhib maleh, cillo maah. walaysa ma ahaanin buur sheekhu yidhi fiihi xadiidka dhexdiisa ma ahaanin lilbukhaariyi xaalu u sugnaaday wannasaayiyi iyo nasaayi dikru dibaaqi magdinta sheegideedu ma ahaanin bixaalin marnaba sinaba. Muxuu ka wadaa xadiidka markaan dib ugu noqonno, halaa akhadtum ihaabaha he fadabaqtumuuhu, lafdiga dabaqtumuuhu bukhaari iyo nasaa'i mayna warinin, soo ma dikru dibaaq magdinta sheegitaankiisa xadiidka lagu sheego bukhaari iyo nasaa'i kuma taallo oo dhexdooda ma aha bixaalin xaalna, saas macna. Maxay iyagu wariyeen marka? Halaa akhadtum ihaabaha fantafactum bihi dabaqtum tamaasha kuma jiro, bukhaari iyo muslimayna warinin. Qolyaha kala wariyey waxaan dhihi lahaa bukhaari iyo nasaa'i baan ula jeedaa. Tayib, dhib male. Wa fii lafdin, lafdi kale waxaa ku yimid oo li axmed, axmed u sugnaaday bisanadin saxiix, anna daajinan wa xar guri joog ah, daajinanta waxa lee neefka adhiga ah, idaa alifat ilbuyuut, markay ayna bannaanka u foofina oon guryaha iyo qolqollada iyo xaafadaha iyo intay barato meesha uun iska joogto meelaheeda wax ka cunto mar ay guryaha gasho, taasaa daajinka la yidhahda, ma foofto laakiin guryaha iska barato. Tayib, inna daajinan yacni neef adhi oho guri joog ah oo limaymuunata maymuuno u sugnaatay baa maata dhimatay. Fa qaala, markaasaa wuxuu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu yidhi, alantafactum, maad ku intifaacdaan biihaabiha, haraggeeda maad ku intifaacdaan, alaa dabaqtumuuhu, maad magdisaan, fa innahu magdintu zakaatuhu gowri ciise weeye. Magdinta haragga la magdiyo waa isagoo la gowracay oo kale. Gowracu muxuu keenaa? Gowracu haragga wuu xalaaleeyaa, soo saas ma. Kadaalika haddaad magdiso isagoo asalkiisu nijaase ahaana wuu daahiriyaa, oo wixii gowracu samayn lahaa bay magdintuusna samaysaa, saas macna. Tayib, wa haadaa, kani buu sheekhu yidhi tanbiihun, baraarujin wey laynagu baraarujinaya, calaa anna dibaaqa, magdintu, innamaa yacmalu, wuxuu uun sameeyaa, fiimaa tacmalu, waxay samayso, fiihi dhexdiisa, adzakaatu, gowracidu. xadiiskaasi wuxuu inagu baraarujiyey ilaan wuxuu yidhi fa innahu zakaatuhu, maxaa laysku shabahay yacni ka zakaatihi, waa tashbiih baliiq, bimacnaa waxa weeyaan waxaa isku mida gowrici iyo magdinti, soo ma. Marka xadiisku wuxuu inoo sheegay buu yidhi magdintu waxay qabataa shaqada uu gowracu qabto, macnahaas uu xadiisku inoo sheegay oo daahirinta macna. Wa fii riwaayatin, riwaayo kale waxaa ku sugan waxaa ku sugnaaday oo liaxmeda, axmed u sugnaatay, wadaara qutniyi iyo daara qudni yutahiruhaa, buu nabigu yuri sallallahu calayhi wasallam, neefkan haraggan aad sheegaysaana neefka bakhtigaa ku jira, yutahiruhaa, jildigaa waxaa daahirinaya, almaau biyo iyo walqaradu ayaa daahirinaya, almaau biyo walqarad iyo geedka qaradka la yidhaah. Qaradku waa geed kulul oo wax lagu magdin jiray, waa geedo noocaas soomaaliya lafteeda wale. Qolada qaarkood culimada qaar waraqu salam bay leeyihin, geedka salamka la yidhahda caleentiisa ayaa ay ku magdin jireen, adiga waa geedka wax lagu magdin jiray. Innamaa qaala, wuxuu yidhi yutahiruhaa, waxaa daahirinaya, almaau biyo iyo walqaradu, geedka qaradka la yidhahda. Roo waxaa wariyay addaara qutniyu, yacni waxa weeyaan geedkana wuxuu goynayaa qashinka haragga ku hadhay, biyahana waa laga raacinaya. Roo waxaa wariyay addaara qutniyu, daara qutni baa wariyay, maca kayrihi, la jirankiisa isagoo qolyo kale la jiraan ayuu wariyey. Wa qaala, wuxuu yidhi haadihi, midani yacni axaadiistani, asaaniidu haadihi, tani asaaniidu waa sanadyaal sixaxun oo sax ah, asanadyaal saxiixa weeyaan buu yidhi daara qudni, xadiidkan iyo axaadiis kale markuu isla wariyey, maca kayrihi, kayri hada alxadiid, wa xadiiskan iyo axaadiis kale intuu isku daba qabtay buu wuxuu gadaashooda yidhi haadihi asaaniidu sixaax, waa sanadyaal saxiixa. Tayib, xadiidkan waa xadiis saxiixa bihada lafdi yutahiruha almaau walqarad, waa lafdi isaguna saxiixa, waxaa saxiixiyey ibnu sakan, xaakim sheekh albanina wuxuu ku saxiixiyey sunan abi daawuudka. wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala, wuxuu yihi samictu, waxaan maqlay rasuula allahi baan maqlay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam yaquul isagoo leh ayumaa ihaabin harag kasta oo dubiqa la magdiyo faqad tahura uu daahir noqday. ayumaa kelimadaasina ka husbixino hadhow marka la doodayo masalada fiqihaan marka looga doodayo ayumaa way ku anfici, lanna ayumaa waa min alfaadi lcumuum. ayumaa ihaabin harag kasta nooc dooni ha noqon oo dubiqa la magdiyey faqad tahura daahir buu noqday. rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa muslimun iyo muslim baa wariyey wabnu maajah watirmidiyo meeshaasi waxoogaa ishkaal baa ku jiro muslim lafdigiisu kan maaha, lafdigan waxaa iska leh labadan uu sheegay iyo abu daawuud iyo weliba nasaa'i iyo axmed, nimankaasaa iska leh. amaa lafdiga muslim uu wariyey isagu waxa weeye idaa dubiqa alihaabu faqad tahur, idaa goortii dubiqa la magdiyo alihaabu haraggii he faqad tahura waa daahur noqday. amaa lafdugan dhahaya ayumaa dhahaya lafdigaasi muslim ma warinin, waxaa wariyey afartaa warisay iyo axmed. ayib wa qaala wuxuu yidhi qaala isxaaq wuxuu yidhi isxaaq can inadr ibnu shumayl xaaluu ka warinayo wuxuu yidhi inamaa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa haa wa qaaladaasi waxa weeyaan wa qaala yani waxa weye tirmidi wa qaala tirmidiyu wuxuu yidhi qaala isxaaqu isxaaq wuxuu yidhi can inadr ibnu shumayl xaaluu ka warinayo isxaaq ibnu rahowiya inamaa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa ihaabun baa la dhahaa lijildi maa yu'kalu laxmuhu waxa hilibkiisa la cuno haraggiisa ayaa ihaab la yidhahdaa buu yacni wuxuu ka wadaa luqaddii carabiga ahayd ee qur-aanka iyo sunnadu ku yimaadeen ee nusuusta marka la fasirayo lala aado iyo wuxuu leeyahay nadr ibnu shumayl ihaab sidiisaba wixii hilibkiisa la cuno haraggiisa ihaab la dhahaa, haddaan haraggiisa aan la cunina waxyaabaha kale uu yahay ihaab lama yidhaah. halkaasuu maraya ayib oo macnaha waxa weye juluud iyo waxbaa la dhihi marka jildi iyo waxbaa la dhihi buu leeyahy. ayib marka arrintaa iyada ah waxaan u tegi doonaa nadr ibnu shumayl oo naqli kale leh. nadr ibnu shumayl imaam muxadith wuxuu haddana luqawiya. ayib wa can ibni cabbaasin radia allahu canhu can sawdata sawdata binti zamca yacni ummulmu'miniin zawji nnabiy nebiga xaaskiisa ahayd sala allahu calayhi wa aalihi wasalam qaalad waxay tidhi maatat waxaa dhimatay lanaa annaga xaalay noo sugnaatay shaatun baa dhimatay neef adhiya fadabaqnaa markaasaan magdinay maskaha haraggeedii uma maa zilnaa kadibna maanaan ka zuulin nantabidu inaanu casiirka ku qasanayno fiihi dhexdiisa xataa saara ilaa uu noqday haraggii shannan ilaa uu ka noqday muxuu ahaay baalka la dhihi jiray muxuu ah haraggii muxuu lagu shuban jiray ya sibraar kaasaan rabaa ilaa uu sibraar ka noqday. sibraarku markuu yaro duugoobo ayaa la yidhaahdaa shanniga qirba iyo shanni iyo isagaa la yidhahdaa macna saas wey. marka nantabidu intibaadka waxaa la yidhaahdaa timirta iyo cinabka iyo markay casiir ka samaysanayaan annaga hadda mathalan mashiin baa la gelinayaa soo ma, markaasuu intuu mashiinkii miiro buu markiiba dhacaankiina kuu soo daynaya qashinkiina dhinaca kaaga tuuray. ayagu waxay samayn jireen biyaha iyo timirta ama cinabka waxa la doonaya in la casiireeyo baa laysku dhex tuuraya, waa laysku dhex ridaya, meel baa la dhigayaa marka muddu oolayaa wixii marka biyihiibuu ku dhex miirmayaa waa ku dhex milmayaa nabiidka midka la yidhahdo. marka hadduu muxoogaa uu yaro yaallana khamruuba isu bedeli marka nantabidu saasuu ka wadaa waa nooc muxuu ahay qasasha waxaana laga keenay min annabdi baa laga keenay tuuridda oo markaad timirta weelkii biyuhu ku jireen aad ku tuurto ayaa nabdiga laga keenay, laakiin waa uu nooc casiir samaysi wey macna. ayib maa zilnaa kamaanaan zuulin bay nantabidu fiihi haraggaa dhexdiisa inaanu casiir ku samaysanayno xataa saara ilaa uu noqday shannan ilaa uu sibraar noqday buu shibraar macnaha dugoobay ilaa uu noqday macna. rawa waxaa wariyey axmedu axmed waannasaa'iyu waalbukhaariyu wa qaala bukhaari wuxuu riwaayadiisa ina sawdata makaana can can bedelkeeda bukhaari isagu wuxuu yidhi ina sawdata yani wax weyaan waa tamyiis daqiiqa wa alfaadda xadiiska lagu wariyey bay culimmada xadiisku waxay aada u kala ilaaliyaan raawiw kasta ama saaxibu kitaab kasta lafdiga uu wariyey ka kala suusan ugu qasmin baa la sheegay. Lafdiga xadiidku ku yimidna way kala saari, Muslim lafdigaasuu keenay, Bukhaari lafdigaasuu keenay, sanadka lagu wariyeyna macan baa ma an ana ma cancana ma taxdiis baa ma ikhbaar baa ayadana marbay kala saaraan. Hadda wuxuu kala saarayaa Bukhaari wuxuu ku wariyey xadiidka an ano oo wuxuu yidhi he anna sawdata ama inna sawdata, qolyahana maxay ku wari kalena ku wariyeen can can sawdata, saasuu ka wadaa macna. Ayib, waa sinaaca xadiidiya la yidhahda. Xadiidkani faa'iiduu leeyahay, hadhow iyaduna dooda ku imaan doonto. Faa'iidada uu wataay waxay tahay haragga marka la magdiyo daahir buu noqonayaa, daahir noqoshadiisu mabaadin iyo daahir buu daahir ka noqonaya, mise daahirka keliyuu iyuu daahir ka noqonaya. Macnaheedu waxa weeye ma wax qoyan iyo wax ingeganba waa loo isticmaali miya, oo daahir iyo baadinba daahir buu ka noqon, mise daahirka unbuu ka yahay daahir eh laakiin baadinkiisu waa nijaaso oo wax qoyan looma isticmaali karo. Masalada doodeeda fuqahadu waa mareen oo rag baa yacni diiday oo yidhi wax qoyan looma isticmaali karo xataa haddii la magdiyo. Imaam Malik baa ka mid xadiidkana marka radino diidayo dee saxaabadu intay magdiyaan bay haddana he ay casiirka ku samaysan jireen, saas ma waxaa ka muuqata marka inuu muxuu ahaayey uu dhinac walba daahir ka noqonayo macna. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر وحو أمر النبي أن ينتفع إن لا ينتفع صدو بجلود الميتة بختك هرقهيسة إذا قرت الدبيق لمكديو. روح وري الخمسة شنتي باوريس إلا الترمذي ترمذي موي وحتى حسيني الإمام النووي عليه رحمة الله وكذلك الشيخ الباني غيركم. وللنسائي النسائي وحاوسنا هذا بسند صحيح. سئل النبي النبي وحى لويدي صلى الله عليه وآله وسلم عن جلود الميتة بلويدي فقال مركز النبي وحى صلى الله عليه وسلم دباغها مقدن تاذو ذكاتها قور عيدا واحد مقدن تاذو قور عيدا قور عمحو سمايا وظاهريا وانا حلاليا صلى الله وكذلك مقدنتنا وي ظاهري ساء لكن ما حلاليس عن قولنا ويطيدونا way magdis magdintu haragga nijaasoobay way daahirisaa oo waa la isticmaali karaa laakiin ma xalaalayso oo lama cuni karo, soo ma waa u tegi doonaa. Marka zakaatuha macnaheedu wax weeyaan waa kan soo marnayo, gowrucu wuxuu sameeyo baa magdintuna ku samaysaa haragga nijaasoobay ee bakhtiga. Lafdi kaleeto Nasaa'i uu leeyahay isaguna wuxuu leeyahay dabaaquhaa tuhuruha, ha magdinteedu waa daahirinteeda. Walidaarqutniyi waxaa u sugnaaday Bayhaqina sidoo kale warinaya canha Caaisha xaaluu ka warinayo can innabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam iyaduna ay ka warinayso waxay tidhi can juluudi lmaytati, su'ila can juluudi lmaytati, su'ila maydin qoray, su'ila ya maydin qoray, can juluudi lmaytati baa nabiga la weydiiyey sal allahu alayhi wasalam. فقال مركزا وحور الدباغها مقدين تيدو ذكاتها قور عيدوا حق الظاهر انت لفظك طرقطني بيهق إسلوريا وحوي يعني طهور كل كل أما طهور كل كل أديم دباغه حركة الظاهر انتس ومقدين تيس لفظك كلا السيدة وكلا طرقطني باسكلا. وللدارقطني وحاوسنا عنها عائشة حال كورنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدنا أي كورنا قال إنه يري يعني طهور كل أديم ولفظا طهور كل أديم هركس هركس ظاهر تيسو دباغه مقدين تيسوا. قال الدارقطني وحيري إسناده كلهم ثقات ساسو إقريه لكن ما قال ساسو كان إذن قريه. هذا الدارقطني وحوها إسناده حسن رجاله كلهم ثقات سامو يدين قري هدوسا سا يدين قرينين هذا الكهرة يدين قري وخلق وحباك كجو كجو أي معنى إسناده حسن رجاله كلهم ثقات هذا الكدار قط نكاسوا. الإمام البيهقي عليه رحمة الله بس إذا كلي سجنوا حولي رواده رواته كلهم ثقات رجع حديث كورينا يا دمانتو ثقات إنك استوى هذا الكاسي uusan ka laazimaynin sixatu alxadiis, lanna haddii lagu yidhaahdo ruwaatuhu ama rijaaluhu thiqaat, ragga xadiidka warinaya waa rag lagu kalsoon yahay, kuma fila xadiidka sixadiisa soo ma, lanna waxa weeyaan inqitaac buu yeelan karaa soo ma, cilluu yeelan karaa wahaakada, taana kama hadlayo, cibaaradu ma faa'iidaynayso. Tayib, xadiidkaas marka waa sugan yahay. Waxaa taxsiiniya xadiidu caaisha bialfaadihi, waxaa taxsiiniyey alimaam ibnu mulaqin fi lbadri, wakadalika waxaa saxiixiyey ibnu xibaan fi saxiixihi. xadiidku marka waa sugan yahay xadiid daarqutni. haddii la yidhaahdo turuqdiisa mid maqaal ka nabadgelaya ma jirana, waa isxoojinaya. turuqdiisa qaar xasan noqon karana waa jiraan macna. Tayib, axaadiistaasoo dhan waxay faa'iidaysay oo loo deliishanaya haragga magdintiisa inuu ku daahir noqdo. waxay culimmadu ku kala aragti bedelan yihiin oo isku khilaafsan yihiin. waxa haraggiisa haddii la magdiyo uu daahir noqon karo waa noocee, haraggase waa daahir ma gudaha iyo korka yuu wada daahir noqonaya, mise korka unbuu ka daahir noqonaya gudaha nijaasu ka yahay? doodaasoo dhan culimmadu waa dhex taalla. hargaha xayawaanaadka oo dhan inay daahir noqonayaan ilaa eyga iyo doofaarka iyo wixii ka dhashay mooye oo iyagu macnaha waxay ka soo jeeda waa madhabka imaamu shaafici iyo bacdu lculamaa. isagu wuxuu soo reebay eyga iyo doofaarka labadaa wuxuu u soo reebay nijaasadooda muqallado ah buu yidhi. mar hadday nijaasadoodu muqallado tahayna magdintu ma daahirin karto, saas macna. tayib, istitnaaga eyga iyo doofaarka un in lasoo saara ah daliilkiisu ma xog badna. ra'yi kale wuxuu leeyahay culimmada qaarkood ay qabaan wax harag ah oo magdin ku daahir noqda maba jiray dhaheen. haraggu marba hadduu nijaase yahay magdintu ma daahirin karto ka bax. imaamu axmed riwaayaadkiisa midka ugu mashhuursan waa, imaamu maaligna waa laga wariyaa, waxay deliishanayaan xadiid ibnu cukaym oo inoo soo socda baabka ku xiga keeni doona, xadiidkaasa deliishan doona, meeshaasaan kaga jawaabi doona. culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin haragga daahir noqon kara markii la magdiyo waa waxyaalaha hilibkooda la cuno markay bakhtiyaan oon la gowricin, kuwaasa haraggooda magdin ku daahir noqda. laakiin waxyaalaha hilibkoodaba aslan aan la cuni karin xataa haddii la gowraco, kuwa iyaga haraggooduna ma daahir noqdo xataa haddii la magdiyo. madhabkaasina waa madhabu daa'ifa min alculamaa, alimaamu awsaaci, cabdullahi ibn mubaarak, abi thawr, isxaaq iyo sidoo kaleeto culimo kala qaba, waana madhabka sheikhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmatullah uu rajaxayo. waxay deliishanayaan maxaad ku kala qaadeen baa leh waxa hilibkiisa la cuno iyo waxaan la cunin. waxay yidhaahdeen xadiidku wuxuu yidhi daahirinteedu ama yacni magdinteedu waa gowraceeda soo ma, maxaa la isku shabahay bay dhaheen gowracii iyo magdinti. gowracan xaggee buu wax ka qabtaa? wixii uun hilibkiisa la cuni karo soo saas ma. magdintuna maadaama lagu shabahay wixii uun hilibkiisa la cuni karo haraggiisa unbay daahirin kartaa, ma fahanta? istidlaalkoodu waa halkaa, waana madhabka sheikhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmatullahi uu rajaxayo. istidlaalkaasi ishkaal iyo bushi baa ku jira, bushi kama madhno. aaraadan culimmadu ay ku kala tegayaan oo dhan mid bushi ka madhan yahay ma jiro, saas macnaha, laakiin ka xoog badan baa laga hadlayaa. tayib, madhabka kaleete isagana ay culimmada qaarkood qabaan waxa weeye kulli harag kasta haddii la magdiyo daahir buu noqonaya, xataa alkalbu waalkhinziir, xataa doofaarka iyo eyga haddii la magdiyo haragoodu daahir buu noqonaya. sidaana waxaa maray, waxaa laga wariyaa alimaam abu yuusuf saaxibu abi xaniifa, waana madhabka daahiriyada daawuduni daahiri. waxaa rajaxay yani waxa weeye abu maxamed ibnu xazm, waxaa u nusreeyey oo isaguna aada u xoojiyey alimaamu shawkaani iyo amiiru sancaani iyo bacdu lmutaakhiriin, oo waxay leeyihiin qolyahaasi deliishanayaan hargaha waxaan waxba looga soo reebayna oo dhammaantood ay la daahir noqonayaan u dooranay ra'yiga waxa weeye cumuumka axaadiista. xaggee cumuumkaasi ku jiraa? ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur, harag kasta. hadalkii nebigu waa kane, eey iyo doofaar baa laga saaray meel saara la yidhi, ayumaa min alfaadi alcumuum, halkaasay cuskadeen. Waxaa kaloo cuskadeen duhuuru kulli adiimin, kulli adiimin he dibaaquhu, harag kasta daahirintiisu waa magdintiisa. Kullina waa min alfaadi alcumuum cinda aljamiic, soo saas ma. Cumuumaadka nusuustu waxay faa'iideyn bay leeyihiin hargaha inaan waxba laga soo reebin, ciddii takhsiisisana fa calayhi biddaliil. Dibaaqa iyo dakaadkoo laysku shabahayna takhsiis ma aha. Halkaasay qolyahaasi marayaan min xaysu daliil, haddii la yidhaahdo waa ra'yiga ugu xoog badan, min xaysu daliil, ama min xaysu lixtiyaad iyo taxadar haddii la yidhaahdo waa ra'yigii ibnu taymiya ay doorteenoo wixii uun hilibkiisa la cunaa markaa la dhihi. Labada ra'yi baana ugu daliil roon, waxa kaleeto daliilkoodu yacni waxa weeyaan ma xoog badna. Labada ra'yi baa u daliil roon, labadoodana daliil ahaan waxaa sii xoog badan kan cumuumka ah, min xaysu daliil marka la yidhahdo wey macna saas weeyaan masaladaasi. Marka sidaas weeye istidlaalaadka iyo qaabka culimmadu ay u kala daliishadeenna waa sidaa. Mar walbana waa masale khilaafiya, mar walbana khilaafka xoogga badan ee weliba ku kaloon ka gaabsanay ayaa masalada ku jira. Waxaad ogaanaysaa xilligan hadda la joogo aada bay u adag tahay caalamkan maanta jira, doofaar in aad haraggiisa iska ilaaliso ma fududa. Caalamka reer galbeedka ee dharku inooga yimaado, ee muxuu ahay kabuhu inooga yimaadaan, waxa u badan ay ka sameeyaani waa doofaar haraggii waay, soo ma. Boorsooyinka qaar baa harag doofaar ah, boorsooyinka leedarka in badanoo ka mida waa doofaar haraggii, kabaha leedarka ah in badanoo ka mida waa doofaar haraggii, khaasatan kuwa yurub iyo reer galbeedka iyo reer barigaba ka imaanay. Kootiyada leedarka ah in badanoo ka mida waa doofaar, soo ma. Balaaya ka dhacday marka dadkii yurub tegay si looga lugbaxaba waa la waayay. Marka masaladu waa masale khilaafiya, culimmada iyo ciddii ka niqaashaysaba dhankii kula xoog badnaata meesheeda waay, laakiin masaladu ninkii muxuu ahaay caalim ahoy la rajaxnaato hadda dembi ma gelin, soo ma. Ijtihaadkiisu meeshuu mariyay unbuu ummadda u sheegay, waana masale culimmadii hore baa isku khilaafeen, waa masaladu saas way. Marka su-aal baa laisweydiinayaa, culimmadii horena isweydiiyeenoo haragga dad baa hadda ka ganacsada, isagoon la magdinin baana laga ganacsadaa, khaasatan waddamadan hadda aan joogno. Dadkan muxuu ahaayey diinlawayaasha diinta lahayn afrikaankan faraha badan ee diinta badan qabaaishan, xoolihii way bakhtiistaan kadibna haraggiisii bay suuq keenaan, dad muslimiinaa ka iibsada, ayaguna way kasii ganacsadaan oo way suuq geystaan, haragganna lama magdinin, soo ma. Inuu bakhti ahaana dee shaki kuma jiro, ma laga ganacsan karaa. Ayagu intay ururiyaan oo ka qaataan oo gaaladan sidaa uga qaataan bay suuq geeyaan oo markaasaa laga sii qaataayo warshado la geeyaa oo la magdiyaa. Tayib, su-aashu waxay tahay marka intaan la magdinin ee weli uu nijaasan yahay ma la kala iibsan karaa? Su-aashu waa taa, waa masale khilaafiya. Jumhuurtu waxay qabaan maya, sababtu maxay tahay? Waxay leeyihiin shayga nijaasada abeec ma galo. Alimaam ibnu lqayim iyo culimmo kaleoo ka horreysay waxay qabaan maya ee waa la iibin karaa, waan la isticmaali karin laakiin waa la kala iibsan karaa. Sababtu maxay tahay? Waxay yidhaahdeen nijaasanimadkiisu waa shay zuulaya. Waxay la mid tahay bay dhaheen sidii mara nijaasowday oo iyadoo nijaasaa la kala iibsaday oo kale, ma lama kala gadan karaad leedahay, soo ma. Mare nijaasowday haddaad suuqa geysoo tidhaahdo dadka u sheegto war waa nijaasi, dee haddaad iska dhaqaysaan iga gata, beecu ma asaxaya? Waa asaxaya, ruuxii kaa gatayna wuu iska dhaq, tanina waa la mid buuri. Sidaasi waxaa rajaxaya asheekh maxamed ibnu saalixin alcuthaymiin, waana sida saxda wey, sida sawaabka waa la kala iibsan karaa, laakiin markay noqoto hal la isticmaalo waa in la magdiyo, waana markuu warshadda maro kadib bay noqonaysaa macna. Tayib, wadal shaqadan masalada kale ee doodu ka jirtay aan soo tilmaanay ee ah haragga haddii uu la magdiyo uu daahir noqdo, dahaaradiisu waxay noqonaysaa daahiran wa baatinan cinda aljumhuur, saas waay, waana sida saxda. Bimacnaa waxyaalaha qoyanna waa loo isticmaali karaa, waxyaalaha engegana waa loo isticmaali karaa, sidaan xadiiskiiba soo marnay. Sawda baabu najaasati laxmi alxayawaan aladii laa yu'kalu laxmuhu idaa dubix, wuxuu baabu yahay nijaasati laxmi alxayawaan, xayawaanka hilibkiisa nijaasanimadkiisa, alladii xayawaankaasoo laa yu'kalu aan la cunaynin laxmuhu hilibkiisa aan la cunin, idaa goortii dubixa xayawaankaa la gowraco, idaa dubiqa taxriimu idin baaba mise nijaas mid baa ka horeeya. baabu taxriimi akli jildi lmaytati wa in dubiq, wuxuu baab u yahay taxriimi akli jildi lmayta, baktiga haraggiisa cuniddiisa xaaraamnimadeeda, wa in dubiqa haba la magdiye eh, yaani waxa weeyaan baktiga haraggiisa in la cuno inay xaaraam tahay xataa haddii la magdiyo. Waa masalan marka dhowad ka soo hadlaynayo, farqi baa wuxuu u dhexeeyaa muxuu ahaayee shaygani waa xalaal iyo waa nijaas. Waxaan dhihi lahaa waa daahir iyo waa nijaas, ama waa xalaal iyo waa xalaal iyo waa daahir. Yacni farqiga u dhexeeya wuxuu yahay, waa masaladan soo sharaxnayo, haddii lagu yidhi haraggii haddii la magdiyo waa la isticmaali karaa, macnaheedu ma aha waa la cuni karaa. Yacni cunidda inaysan bannaanayn weli baaqi waa, lama cuni karo xataa haddii la magdiyo. Magdintu maxay faa'iidaysay un? Magdintu waxay faa'iidaysay un, waxay bannaysay un isticmaaliddii way daahirisay, laakiin cuniddii ma bannaynino lama cuni karo waay. Macna taxriimu akli jildi lmaytati, baktiga haraggiisa cuniddiisa xaaraamnimadeedu baa weye, wa in dubiqa haba la magdiyo haraggaas jildigaasi haba la magdiye. Can ibni cabbaasin radia allahu canhu qaala, wuxuu uhi maatad, waxaa dhimatay shaatun neef ari ah oo lisawdata binti zamcata u sugnaatay, faqaalad markaasay sawda waxay tihi, yaa rasuul allah, rasuulka ilaahayow, maatad, waxaa dhimatay fulaanatu hebla, tacni waxay ka wada waxay ula jeedaa ashaata neefkii adhiga ahaa, soo adhigu magacyo ma kale leh iyo xoolo, hebla waa magaceedu wey, macanaa ridii hebla ahayd way dhimatay, cadday dhimatay. Faqaala markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam, falowlaa akhadtum, maad qaadataan maskahaa, yacni haraggeeda. Faqaaluu waxay yidhahdeen, anna'khudu, miyaanu qaadanaynaa rasuul ilaahayow maska shaati neef adhiya haraggii oo qad maatad bakhtiday. Faqaala markaasaa wuxuu yihi nebigu laha, faqaala wuxuu yihi laha iyada rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu ku yidhi, innamaa qaala allahu, alla wuxuu uun yidhi tacaala korhay, qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yacamuhu ila an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziir, sidaa unbuu alla yidhi buuri. Qul, waxaad tidhahdaa nebi allow, laa ajidu, heli maayo, fii maa uuxiya, wixii la ii waxyooday ilaya, aniga la ii waxyooday dhexdiisa ka heli maayo, waxyiga aniga laygu soo dejiyey dhexdiisa kama helayo, muxaraman, shay la xarimay, calaa taacimin, mid quudanaya laga xarimay, shay laga xarimay, ruuxii quudanayay waxyiga la ii waxyooday dhexdiisa ka heli maayo, ilaa an yakuuna inuuba yahay mooye, shaygaa la quudanayo maytatan, bakhti inuu yahay mooye, aw amase daman, dhiig inuu yahay mooye, masfuuxan, oo la shubay, dhiig dareerahayo shubmaya inuu yahay mooye, aw amase laxma khinziirin, doofaar hilibkii inuu yahay mooye, waxa aniga igu soo degay waxyiga dhexdiisa shay ruux cuni raba laga xarimay waa un saddexdaas, waxaan saddexdaa in ka heli maayo, bakhti iyo dhiig shumayo dareeraya kii fadhiyey, yaani neefka xoolihiisa isagoo ku jira, neefka gudihiisa isagoo ku jira fadhiyey baa laga reebay, yaa laga saaraya, macna sida mathalan beer yarta oo kale iyo beerka iyo keliyaha iyo waa dheeg dhiig fadhiya waay, waa dhiig laakiin wuu fadhiya. Midka la diidayo waa midka ka soo baxaya neefka isagoo shumaya, xataa haddaad doonto adigu fadhiisii laana, taasi waa taxayul, siday gaaladu sameeyaan oo kale, dhiigga xoolaha ka baxa dhulka kuma daato, meelaa loo dhigaa, weel baa loo dhigaa, kadibna waxaa la geliyaa faranjiyeerka, beer buu noqonayaa sidiisii, waa adkaanayaa, waa qallafayaa, kadibna inta la koostaa la karsanayaa, beer la cunayo waa. Marka sheekhow, dhiig fadhiyaan anigu cunahayaa baa dhihi, marka maya adaa fadhiisiiyey, kaas maaha. aw daman masfuuxan, waa dhiigga markuu soo baxayaba shumaya, haddaad dib ka fadhiisiiso wuu shumahay, saas macna. Tayib, aw laxma khinziirin wa antum idinkuna, buu nabigu sal alay slam qur-aankaas aayaddaas maxay sheegtay marka? alla wuxuu yidhi intaa. Tayib, wa antum idinkuna, aayaddu marka maxay sheegtay? bakhtiga lama isticmaali karo miyay tiri, mise lama cuni karo? lama cuni karo. wuxuu nabigu aayadda u deliishanayaa alla wuxuu uun xarimay cunideeda, dibbuna waatan uu dib ka caddayn doono. wa antum idinkuna laa tacamuunahu, ma cunaysaan buu yidhi, an tadbaguuhu, waa inaad magdisaan, tantaficuu bihi, si aad ugu intifaacdaan, si aad ugu intifaacdaan waa inaad uun magdisaan. fa arsalad, markaasay dirtay, ilayha, xaggeedii bay u dirtay, neefkii baktiga, ridii baktiga, ama adhigii baktiga, neefkii adhiga baktiga bay xaggeeda u cidirtay. fasalakhad, markaasay, waa la keenay macnaha, fasalakhad, markaasay harag siibtay, fasalakhad, way siibtay, maskaha harageedii bay siibtay, haragay ka saartay. tayib, fadabaqathu, markaasay magdisay haragii. fatakhadad, waxay ka samaysatay minhu xaggiisa qirbatan, sibraar, xataa takharaqad, ilaa ay googo'day, cindanaa agtannada ay ku googo'day buu. sibraarkii mudduu meesha yaalloo duugoobay oo kala googo'ayo agtana gurigu oli jiray. roo waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey, biisnaadin buu ku wariyey, buu ihi saxiixin oo saxiixa. sanadka uu ku sheegay muallifku inuu saxiix yahay, saxiix mee, waa daciif, lianna waa min riwaayati yani ninka la yidhaahdo min riwaayati simaak ibnu xarbin can cikrima, wa riwaayatu simaak can cikrima daciifa lilidraab, saas wey macnaha. marka dacfigaasaa ku jira ee sanad saxiixa maaha. culimmada qaarkood waxay leeyihiin xadiidka waxaa loo helayaa shawaahid, saasuuna ku xoogaysanaya, laakiin shawaahidda waxa loo heli karee, loo haya waxa weeye, magdinta waa loo haya, intifaacsigana waa loo haya, inaynan cunideedu bannaanaynna, innamaa xaruma akluha, waa kaan soo marnay soo maya. laakiin aayaddan iyo siyaaqan hadda sidan isugu rakiban, sanadkiisa dacfi baa ku jira, cilladuna waa taa aan soo tilmaanay macna. tayib, maqsuudku xadiidka hadda sheekha uu ku keenay iyo tarjamada oo ah haragga haddii la magdiyo inaan la cuni karin, taa iyadaa waa laysla ogolyahay, laanna bakhtinimadii buu weli baaqi ku yahay, shareecadu isticmaalkiisa unbay fasaxday oo magdintu daahirisay, amaa cunidda maya. tayib, lama cuni karayo. waxaana ku cad xadiidkii ibn cabaasan soo marnay, innamaa xaruma akluhaa, cunideeda unbaa xaaraam ahayd macnaha. shawkaani wuxuu leeyahay, wa haada mima laa aclamu fiihi khilaafan, wax khilaafa kuma ogi wan masalada iyada, inaan la cuni karin waa laysla ogolyahay bu leeyahay macna. baabu maa jaa'a, wixii yimid baabu yahay, fii nasqi tathiiri dibaaqi, magdintu inay daahirinayso haragga, arrintaa in la bedelay oo la nasakhay, wixii ku yimid baabu yahay. nasqiga waxa weeye xukum horoo jiray ku kale inuu ka daba yimaado oo kii dambe uu bedelo oo u rafciyo, marka wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo axaadiistii ku soo aroortay magdintu inay haragga daahirin karto, soo axaadiisteeda hadda mayna soo marin, arrintaa in laga dambeeyo xadiis diidahaya ka dambeeyey, wixii ku soo aroruu baa wiy, oo warkaan soo akhriyayno dhan baa laga daba tegayaa macna. wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo nebigu sax horay waa u fasaxay, laakiin xadiis waxaa jira aakhirkii nolosha nebiga uu macnaha waxa weye ka soo fulay oo dhahaya haragoo dhan maba daahir noqdaba haddaad magdisaan. marka nasqi weeye, nasqigiia wixii ku soo aroray wey. maa jaa'a, wixii baabu yahay, fii nasqi tathiiri dibaaqi, magdinta daahirinteeda ay hargaha daahiriso, arrinkaa isagaa bedeliddiisa iyo nasqintiisa wixii ku soo aroray buu baabu yahay. can cabdillahi bni cukaymin aljuhani abu macbad ilkuufi qaala, wuxuu yidhi kataba, wuu qoray, ilaynaa xagganaga rasuulullaahi baa u soo qoray sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, qabla wafaatihi, intuusan dhimanin, bishahrin, bil, dhimashadiisii ka hor bil ayuu nebigu noo soo qoray. waa reerkiisa uu ka dhashay, waa reerkiisa uu ka dhashay ayuu u soo qoray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. tayib, ninkaasi muxuu ahaa, waxaa loo badan yahay oo culimmadu ay qabaan inuu ahaa nebiga wuu soo gaadhay bay leeyihin, nebiga wuu soo gaadhay isagoo nin weyna, laakiin nebiga waxba kama maqlin. qaarkood waxay leeyihiin uma suuroobin inuu nebiga arko salawaatu rabbi wasalaamu calayh, yani cabdullahi ibni cukaymkaas. laakiin isagoo reerkoodii iyo qabiilkoodii dhex joogabay waraaqdani soo gaadhay, sida uu rajaxayo ibnu xajar iyo keyrkiina waraaqda nebigu soo diray marka odayaasha lagu dul akhrinayo reerkooda ah, isaguna wuu joogay kitaabkii nebigu marka dhegaysanay kiibuu marka soo warinayaa macna marna waxa weeyaan odayaashu ka warin. Tayib, wuxuu yidhi nebigaa noo soo qoray qabla wafaatii dhimashadiisa ka hor bishahrin bil allaa tantaficuuha intifaacsanina min almeytati bakhtiga xaggiisa biihaabin harag walaa casabin iyo seetoona seed iyo seedna ha ka intifaacsanina, muxuu ahaayey haragna ha ka intifaacsanina. Rawaxa wariyay xadiidka isaga alkhamsatu shantii baa warisay, walam yadkur ma sheegin minhum xaalu iyaga ka mid ah almuddata muddada muuse sheegin gayru axmeda axmed mooye waa abi daawuuda iyo abu daawuud mooye axmed iyo abu daawuud mooye muddada intooda kale mayna sheegin, waa muddada tee wa bishahrin shahrintaasi saddexda kalaa warisay laakiin axmed iyo abu daawuud ma warin buu. Qaala tirmidiyu, tirmidi wuxuu yidhi haadaa kani xadiidun way xasanun oo xasana kadalika, waxaa taxsiiniya xadiidkaasi alimaamu alxaazimi ibni xibaana waa saxiixiyey iyo sheekh albaani dood dheer uu irwaaga ku galay oo xadiidka uu yani cilalkiisa iyo kaga hadlay buu sheekhuna ku saxiixiyey. Tayib, weli daara qutniyi waxaa u sugnaaday anna rasuula allahi sal alay wasalam kataba wuu qoray ilaa juhaynata, reer juhayna wuxuu u qoray, waa reerku cabdullaahi ibni cukaym ka dhashay wa aljuhani, ilaa juhaynata qabiilka reer juhayna wuxuu u qoray innii anugu kuntu waxaan ahaa, hadalkan u qoray innii anugu kuntu waxaan ahaa rakhastu mid idmay lakum idinka waxaan idiin idmay fii juluudi lmaytati baktiga hargihiisaan idiin idmay hadda ka hor ee faidaa jaa'akum idaa goortii jaa'akum uu idiin yimaado kitaabii waraaqdaydan haadaa eetan ah qoraalkaygani markuu idin soo gaadho falaa tantaficuuha intifaacsanina min almaytati baktiga xaggiisa ama baktiga xaaluu ka mid yahay biihaabin harag walaa casabin iyo seetoona, horay baan idinku idmaye laakiin markaad heshaan waraaqdayda iyo qoraalkayga harag iyo seetoona ha intifaacsanina, baktiga fogeeya qorigii qiiqiisoo isla tuura. riwaayada daaraqutni uu soo saaray ee sidaa dhahaysa ee tilmaamaysa ruqsada hore sheegaysa nahyigana kadam nahyiguna ka dambeeyey waa daciif, dacfi baa ku jira. Tayib, alimaamu sheekh alalbani caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahy daara qutni kama helin riwaayadani, daara qutni kamaanan helin keyrkiina saasay leeyihin, laakiin waxaa soo saaray buu leeyahy tabarani fi lawsat sunan daara qutnina waa laga waayay buu leeyahy, dacfi baana sanadka ku jira lianna fudaalata bnu mufadalin masri ayaa ku jira oo abu xaatim uu daciifay ui lam yakun biahlin an yuktaba can lcilm oo an yuktuba alcilm, nin cilmiga laga qoro ama cilmiga qoro ehel uma ahayn buu. Marka ninkaasaa sanadka ku jira oo daciif ah, saas daraaddeed bihaada lafdi xadiidku daciif buu ku yahay. Weli lbukhaariyi, bukhaari waxaa u sugnaaday fii taariikhihi, taariikhiisa dhexeeda taariikhu lkabiir iyo sagiir labada buu leeyahy. Weli lbukhaariyi waxaa u sugnaaday fii taariikhihi can cabdillaahi bni cukaym qaala wuxuu yidhi xadatanaa waxaa noo warramay buu yidhi mashyakhatun odayaal oo lanaa annaga noo sugnaaday oo min juhaynata reer juhayna reerka naga way macnaha anna nabiya nebigu sal allahu alayh wasalam kataba inuu qoray ilayhim xaggooda wuxuu u soo qoray allaa tantaficuu ha intifaacsanina min almaytati baktiga xaggiisa bishayin waxba ha ka intifaacsanina. Xadiidka cabdullaahi ibnu cukaym waa xadiid sugan cala araajix, waxaa lagu cileeyey laba ciladood. Cilada koowaadi waa idiraab sida uu sheegi doono, cilada labaadna waa irsaal. Labada cilaba waa laga jawaabay oo xadiidku waa sugan yahay. Tayib, xadiidku hadduu sugan yahay waxaa daliishanaya culimmada qabta haragga xataa haddii la magdiyo ma la isticmaali karo, ama bakhti hilibkiisu banaanaan lahaa haddii la gowrici lahaa ha ka soo jeedo, ama waxyaalaha aslanba aan hilibkooda la cuni karin ha ka soo jeedo. Harag oo dhan haddii la magdiyo magdintu ma daahirinaysa ilay magdintu ma daahirinayso, soo maynaa soo marin qolyo sidaa qabay xadiiskani daliishanay. Oo xadiistii kale maxaad ka tidhaahdeen? Waxay yidhaahdeen xadiiskana ka dambeeyo wuu nasakhay oo sidanaa dambaysay, kuwaa way horreeyeen, inuu horreeyey kuwa kana dambeeyey kuwaasina horreeyeen xaggeed ka keenteen? Dee xadiiska waxaa ku yimid waraaqdan markuu nebigu u soo qorayo he dhimashadiisii bil bayba ka horreysayba waxaa la yidhi oo loogu jawaabay naskigaasi daliil ma leh, laana waxaad dhici karta idinka bil baad ka hadasheen iyo laba biloode, waxaad dhici karta axaadiistan lafteeda markuu nebigu yidhi maalmuhu dhimanaya wax yar ka hor inay oy ka dambaysay kan. Saas daraaddeed bil iyo laba bilood iyo laysa daliilan cala nasqi waa wahada huwa sawaab. Taariikhdani marba haddaynan maalintii nebigu dhimanayay xadiis kama dambayna ama waxba kama dambayna aan lahaynin, waqtigaas ahayd waqtiguna waa gaabnaa, inay inta muddadaa kadib xadiistani timid baa dhici karaysa, wabitaali nasqi maaha, nasqigu sawaab maaha. Culimada qaar ka mid a waxay marayaan oo xadiistan isku waafajinayaan muxuu ahaay dariiqatu tarjiix, oo waxay yidhahan cabdullaahi xadiidka cabdullaahi ibnu cukaym xataa haddii sixadiisa wax loo raaraadiyo waxaa ka xoog badan axaadiista kale ee tilmaamaysa magdintu inay haragga daahiriso. Saas daraaddeed xadiidkani waa daciif bay dhaheen, meel bay kaga soo hadheen, meel bay ku tuureen. Sida fiicani waxa weeye xadiisku waa sugan yahay in la jamciyo xadiiskan iyo xadiistii kale oo la raadiyo macno, kanna loogu camal fali, kuwanna loogu camal fali, oo midna aan la tuurayn axaadiistan. waana dariiqa la yidhaahdo usuuliyiinta iyo fuqahadii ay yidhaahdaan iyo weliba muxadisiintuba dariiqatu ljamci la yidhahdo, see lagu jamcin karaa way balorta sheekh aan dhegaysanna isaga hadalkiisa. Wa aktharu ahli lcilmi buu yihi sheekhu, culimmada badankood waxay qabaan calaa anna adibaaqa magdintu mutahhirun inuu yahay mid daahirinaya fi ljumlati duduub ahaan si guud, magdintu inay wax daahirinaysa culimmada badankood qabaan buu yihi, lisixati nusuusi bihi, maxaa yeelay axaadiista iyo nusuustaa sidaa ku asaxda. Wa khabaru ibni cukaymin, cabdullaahi ibnu cukaym xadiidkiisuna laa yuqaaribuhaa nusuustaa kale uma dhowaan karo, fi sixati xagga sixada, waalquwati iyo xagga awoodda, liyansakhahaa si uu nasakho. Haddii la yidhaahdo awood ahaan yacni ma ceshan karo axaadiistan kale si uu nasakho, laakiin waxoogaa yacni waxa weye axaadiistu marka isnasakhayso ma aha inay isku awood tahay, xadiis dambeeyey oo sugan laakiin inuu dambeeyey lahayo awood ahaan iyo xagga sixadana mid ka horreeya ka tabar yar wuu nasakhi karaa, marba hadduu xasan yahay ama saxiix yahay soo ma. Marka nasqiga kuma xidhna dhanka xadiidku, hadduu sugnaado sax, haddii aad tidhaahdo way ka xoog badanto xadiista kalea ka xoog badan, nasqi uma baahne, liyansakhaha uma baahne, markaa waxa weeyaan axaadiista kalea ka xoog badan, wabitaali way ka raajaxsanta. halkaasay marka mari. qaala tirmidiyu, tirmidi wuxuu yidhi samictu, waxaan maqlay axmed ibnu xasan baan maqlay, yaquulu isagoo leh kaana wuxuu axmed ibnu xambal yadhabu mid taga ilaa hada alxadiidi xadiidkan uu ku tegi jiray, lamaa dukira lahu markii loo sheegay ama limaa dukira waxa lagu sheegay dartii, fiihi xadiidka dhexdiisa oo ah qabla wafaatihi bishahrayn. xadiiskan soo sheegnay ma shahri waa mise shahrayn? ya shahri soma ahayn. idiraabka xadiidka ku jira waxaa ka mid a idiraab matni ah iyo mid sanadka ah. idiraabka sanadka ah mar wuxuu leeyahay can cabdillaahi ibnu cukayma can innabiy, marna wuxuu leeyahay can ashyaakhin min juhayma. sanadka marka waxaa ku jira idiraab, matnigana idiraab baa ku jiro bishahrin aw bishahrayn. marka labada idiraabba waa laga jawaaba, waxaa la yidhi duruuqda ay ku soo arooreen ma sinna, way kala xoog badan yihiin. shahriga iyo shahraynka waxaa xoog badan shahraynkaa xoog badan. shahrigu waa shaad soo ma, waa shaad, waxaa maxfuud ah oo xoog badan shahrayn. ayib, sidaa daraaddeed khayrku sheekhu wuxuu ihi kaana axmed ibnu xambal wuxuu yadhabu mid taga ilaa hada alxadiidi xadiidkan uu ku tegi jiray, limaa dukira waxa lagu sheegay dhexdiisa oo ah qabla wafaatihi bishahrayn baa lagu sheegay. sidaas daraaddeed wuxuu qabiyey maxamed xadiidkani uu ka dambeeyey axaadiista kale wuuna nasakhay. wa kaana wuxuu ahaa imaam axmed yaquulu mid yidhaahda haada kani aakhiru amri rasuuliillah, rasuul alla amarkiisa kii ugu dambeeyey wey sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, amarkii ahaa magdiya amarkanaa ka dambeeyey, ka dambaan qaadanaynaa buu dhihi jiray. uma markaa kadibna taraka wuu ka tegay buu hi axmedu axmed haada alxadiida xadiidkan wuu ka tegay buu hi, markaa kadib ayuu haddana xadiiskan isaga tegay buu hi maxmed, oo xaggee buu aaday axaadiistii kale ee lahayd magdintu way daahirinaysaa arag kaasuu haddana ku noqday, xadiistaasuu dib ugu laabtay. ayib, muxuu uga tegay xadiidkan waay lama darabuu, markay isbaraanbareen ruwaadu fii isnaadii sanadkiisa markay isku baraanbareen, sanadkiisa markay isku khilaafeen, oo ninba si yidhi buu imaamu axmed isaga tegey oo wuxuu ihi xadiidka mundaribka soo nooc min anwaaci daciif ma, haddii xadiidku duruuq badan ku soo arooro, duruuqiina la kala xoojin kari waayo, la kala rajixi kari waayo, oy sinmaan xagga awoodda, waa xadiidka mundaribka la yidhahda wey, waa nooc min anwaaci daciif, saas wey macna. Marka wuxuu ihi lama darabuu markay isbaraanbareen ruwaadu fii isnaadii sanadkiisa markay isku khilaafeen ayuu imaam axmed isaga tegey, xayuu meesha rawaahu ay wariyeen bacduhum qaarkood waxay wariyeen, qaar ruwaadda ka mid a xadiidka wariyey, faqaala wuxuu yidhi can cabdillaahi ibni cukaym can ashyaakh min juhayma, odayaal ree juhayna, min juhayna odayaal ree juhayna buu ka warinaya. Qaarna maxay yidhaahdeen, qaarka kalena de waxay yidhahdeen tii inoo soo hormartay oo ah can cabdillaahi ibni cukaym can rasuulillah aw can inabiy sal alay wasalam, yacani ruwaadda qaarna waxay ka dhigeen cabdillahi ibni cukaym laftiisu inuu nebiga toos uga warinayo, ruwaadda qaarna maxay ka dhigeen inuu ka warinayo odayaal reerkooda ah, kuwaasina ay kitaabkii nebiga ay heleen, soo ma. Marka waa iskhilaaf, maadaama iskhilaafkaasi xadiidka ku yimid dacfi buu ku tusi buu wuu isaga tegey, sidaasuu imaam axmed sameeyey buu leh. Laakiin waxaynu nidhi idiraabkaas waa laga xoog badanyay, midka matniga ah iyo midka sanadka labaduba waa laga jawaabay, xadiisku marka waa sugan yahay. Xadiidkaasi marka maxay kaga jawaabeen qoliyihii yidhi wuu muxuu ahaayey magdintu way anfacaysaa haragga, maxay kaga jawaabeen? Jawaabta u fiicani waxa waa in la yidhaahdo sida Nadr ibnu Shumayl ninkii luqawiga ah muxadidka uu sheegay, in la yidhaahdo haragga xadiisku muxuu yidhi, xadiisku wuxuu yidhi laa tantaficu min almaytati biihaabin. Ihaab maxaa la yidhahdaa marka? Nadr ibnu Shumayl wuxuu leeyahay ihaab waxaa la yidhaahdaa markaan la magdinin, markii la magdiyo waxaa la yidhaahdaa shanni iyo qir baa la yidhahdaa buu, laakiin haddaan la magdinin baa luqadda carabiga waxaa la yidhaahdaa ihaab. Maxaa soo baxaya marka? Waxaa soo baxaya xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay haragga aan la magdinin, soo ma. Axaadiistaa kalena maxay ku saabsan tahay haragga la magdiyey? Saas dara ismaba haysataba, soo ma. Axaadiista hal la magdiyeleh haraggoo ku daahiriyana meel bay martay, xadiiskanina wuxuu leeyahay haragga aan la magdinin ha intifaacsanina. Ma khilaaf baa marka ka dhexeeya? Sidaas in laysku waafajiyo waa sida bacdu lmuxaqiqiin ay marayaan. Baabkan aan ku darno waa baab iska fudud, baabu najaasati laxmi lxayawaan, xayawaanka hilibkiisa nijaasanimadkiisu baab u yahay, alladii xayawaankaasoo laa yu'kalu aan la cunaynin laxmuu hilibkiisa idaa dubixa markii la gowraco, xayawaankaan hilibkooda la cunin ee xaaraanta hilibkoodu yahay, haddii la gowraco hilibkoodu nijaaso waay, doofaar baad waxaan u jeeda waxaad soo qabatay dameer markaasaad gowracday, hilibkiisu ma daahir buu noqonaya? May waa nijaaso. Ama dawacaad soo qabatay ama libaax markaasaad gowracday, hilibkiisu waa nijaaso, gowracu ma daahirinayo, macnuhu waa saas wey macna. can salamati ibn akwacin qaala wuxuu ihi lamaa amsaa markuu galabaystay alyowma maalinki alladii kaasoo futixad la furay calayhim korkooda fiihi dhexdiisa maalinka khaybaru khaybar la furay, maalinkii markuu galabaystay malamaa amsa alyowmu maalinkii markuu galabaystay oo gelinkii dambe la gaadhay masaaga waxaa la yidhahdaa wixii taqriiban ilaa habeenkii bay gelaysay, fiihi dhexdiisa khaybaru khaybar la furtay galabnimadeeda, maalinkaa galabnimadeeda marka la gaadhay ayay awqadu saxaabadii waxay hursadeen niiraanan dababyaal kahiiratan oo fara badan, ilan ciidankii baa meesha degane, xaggaa dab baa ka huraya, xaggaa dab baa ka huraya, dab fara badan baa dhinacyaha ka huray. Fa qaala markaasaa wuxuu ihi rasuulullaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu ihi maa haadihi annaar buu, war dabkani muxuu ah, dabkan la shitay ee dadku shiteen ee faraha badan muxuu ah, calaa ayi shay-in shaygee korkiisabaa tuuqiduuna ku hursanaysaan, maxaad dabka ku hursanaysaan oo idiin saaran ood ku karsanaysaan? qaaluu waxay idhahdeen calaa laxmin, hilib korkii baanu ku karsanaynaa oon ku hursanaynaawa. qaala wuxuu ihi calaa ayi laxmin, hilibkee ilan waa laysog yahay, ma gaadiidkii la watay baad qalateen mise wax galaad qalateen, maxay tahay hilibkaad karsanaysaan, waa noocee? qaaluu waxay idhahdeen calaa laxmi alxumuri, dameero hilibkood korkooda, alinsiyati ee yacni dadka la nool, insiyada waxa wey waa dameeraha dadka la nool ee la dhaqdo wa ahliyana waa la yidhaahdaa, waxaa laga ixtiraasayaa alxumuru alwaxshiya, dameeraha oo duur jirka ah oo innaga aan idhaahno dameer farowga, marka xumru insiya ama ahliya waa dameeraha la dhaqday dadku dhaqdaan way macna dameeraha hilibkoodii baanu karsanaynaa bay dhahen. Faqaala nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, ahriiquuha wardaadiya waksiruuha weelashana jajabiya, waxa meesha idiin karsamahayana daadiyo quba, weliba weelashana jajabiya, meesha waxba hadhaqina. Faqaala markaasa wuxuu yihi rajulun, nin baa wuxuu yihi, yaa rasuula allah, rasuulka ilaahayow, aw amase nuhriiquha, mise waan un daadinaa, wa naqsiluha, weelashana waan dhaqanaa. Meeshii weelasha iska jajabin lahayd weelasha ma iska dhaqanaa oo ma daysanaa. Faqaala nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, aw amase daaka, ama kaas yala buu aw daaka. Markii hore waxaa loogu talagalay qori iyo qiiqiiba waa laisla tuuraaye zajri adag in lagu dhufto, wade maanta kadib miyaa loo noqo haddiiba weelashii laiska jajabiy. Laakiin markay codsadeen rasuulah weelasha ha naloo reebo reebtale. Qaala nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, aqsiluuhu ama iqsiluuhu dhaqa. Wacan anasin qaala wuxuu yihi, asabnaa waxaan asiibnay, waxaan helay weeye, min laxmi lxumuri, dameeraha hilibkoodaan wax ka helay buu, yacni wuxuu ka wadaa yowma khaybara, maalintii khaybar la furtay. Fanaadaa markaasaa waxaa dhawaaqay munaadi rasuulillaahi sala allahu calayhi wa alihi wasalam, nebiga midkii yani xaggiisa ka dhawaaqay, mid nebigu soo diray oo dhawaaqaya ayaa dhawaaqay oo dadkii hadalka yani dhawaaqa maqashiinay, wuxuu yidhi, ina allaha alle iyo warasuulow rasuulkiisu, yanhayaanikum, war waxay idinka reebayaan, can luxuumi lxumuri, dameeraha hilibkooda idinka reebayaan. Maxaa yeele fa innahaa iyadu rijsun, waa qudhun, aw amase najasun, waa nijaas. Muttafaqun calayhi, waa laisla ogolyahy. Isla xadiidkii hore macnuhu faa'iideeyey buu faa'iideynayay. Waxaa kaloo inoo faa'iideeyey yacni waxa weeyaan dameeruhu hilibkoodu inaan la cuni karin waana ijmaac, saas macnaha, waa madhabu jamaahiiri saxaaba. Bacdu lculamaa baa khilaaf aan tabar lahayn laga sheegaa, laakiin waxa weeyaan wuu inqiraaday, hilibkooda lama cuni karo maxaa yeelay waa bakhti. Tayib, hada wabilahi tawfiiq, wa salli allahuma wa sallam cala nabiyina muxamadin wa cala alihi wa saxbihi wasalam.